رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz Ahzab suresinin 32. ayeti kerimesini açıklıyorduk. Hemen hemen bu ayeti bitirmiştik. Yalnız bu ayetten biraz daha alalım. Geçen hafta biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla olan ilişkisinden bahsediyordu. Ve bu ilişkinin boşanmaya kadar gidecek olan bir takım olumsuzluklardan bahsediyordu Allah-u Teala. Bir kadının Allah'ı ve peygamberi tercih etmesi, dünya hayatının, dünya süsünün ne tercih etmesi gerektiğini, manevi değerleri önde tutması gerektiğini söylemiş idi. Onu anlatıyorduk. Ve devam ederken peygamber hanımlarına Yüce Allah bir erkekle konuşurken makul bir şekilde konuşmayı emretti. Ve gulne gavlen marufa dedi. Yani 32. ayet, geçen hafta bıraktığımız ayetin sonu böyle. Ve gulne, söyleyin, kavlen bir söz, marufa, örfe uygun, örfe uygun konuşma yapın. Yani bir kadına yakışan konuşmanın örfü neyse ona göre konuş diyor yabancıyla konuşurken. Çünkü bir kadın cıvık konuşursa, erkekle maruf şekilde konuşmazsa diyor, hasta kalpli erkekler vardır diyor, sana niyetini bozar diyor. Ayet söylüyor. Peygamberin hanımı bile olsa yanlış bir düşünceye kapılır. Karşındaki erkeği yanlış bir düşünceye kaptıracak tarzda konuşma diyor. Makul konuş diyor. Örfe uygun konuş diyor. Bir kadının şahsiyetine, kişiliğine, namuslu bir kadının kişiliğine yakışan tarzda konuş demiş idi geçen ayette. Böyle bitmişti. Fakat burada çok ilginç bir nokta var. Diyor ki, فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَلٌ. Kalbinde hastalık olan adam sana tamah eder diyor. Yani sana niyetini bozar diyor peygamberin hanımına. Fakat burada çok ilginç psikolojik bir analiz yapıyor Allah-u Teala. Kalbi hasta olan erkek diyor. Yani bütün erkeklerin kalbi hasta olmaz. Yani namuslu erkekler var. Yani komşusunun hanımına, yok kendisiyle konuşan bir hanıma filan efendim, böyle kötü niyet besleyecek durumda değil. Böyle erkekler var diyor. Bu ayet onu ifade ediyor. Ama hasta olanları da var diyor. Sen bunu bilemezsin ki diyor Allah-u Teala. Peygamberin hanımlarını. Nereden bileceksin birinin kalbini, bir erkeğin kalbinin hasta olduğunu? Yani kalbinin hasta olduğu demek cinsel içgüdüsüne bağlı olan, hep cinsel organlarını düşünen adam, libidosunu düşünen adam. Bunu Freud'un psikanalist metodu vardır. Psikolojide meşhur. Freud Yahudidir. Psikanalist metodunu ruhi tedavide kullanan adamdır ilk defa. Bu adam bütün hastalıkları, ruhi hastalıkları merkezine libidoyu koymuştur. Libido demek cinsel içgüdü demektir. Tamam mı? Libidoyu koymuş. Yani insanlar cinsel içgüdülerini tatmin edemedikleri için yanlış davranışlarda bulunurlar filan diyen psikanalist metot. Şimdi Allah-u Teala yalnız burada bak söylüyor. 1400 sene evvel bazı erkekler ruhen hastadır diyor. Onun hastalığı diyor libidosundan gelir. Yani cinsel içgüdüsünü düşünür hep. İşi gücü o. İşi gücü kadınların peşinde. Öküz gibi hayvanların peşinde dolaşıp durur. Ben çobanlık yaparken öküzümüz vardı. Hiç otlatamazdık onu kardeşim. Hayvanların peşinde dolaşıp duruyor. Yani karnı akşamsa akşam karnı boş giderdi hayvan ahara. Bu tecrübeyi yaşamışım yani. Çobanlık yaptığım için biliyorum bunu. He. Şimdi böyle erkekler vardır. İşi gücü karnının peşinde dolaşmak. Bunlara Allah-u Teala hasta diyor. Bunlar ruh hastasıdır diyor. Resmen burada söylüyor bunu. Ayet, Kur'an söylüyor. Ama herkes de böyle değil diyor Allah-u Teala. Yani bazıları böyledir diyor yani bazı erkekler. Ha burada iş kime düşüyor? Burada iş kadına düşüyor. Kadın diyor Allah-u Teala o tip erkeklere tiryo vermeyecek, kiyo vermeyecek yani. Anlıyor musun? İşte bunu peygamberin hanımına söylerken aslında bütün dünya kadınlığına bunu anlatıyor. Sadece peygamberin hanımını kastetmiyor. Bu ayet peygamberin hanımları vefat ettiğine göre bu ayeti çıkaralım Kur'an'dan o zaman. Buraya ne işi var? Ha bu hüküm peygamberin hanımlarından başlıyor. Onu bir prototip olarak kullanıyor, bir örnek olarak kullanıyor. Ve bütün dünya insanlığına, kadınlığına ve kadın erkek ilişkilerine bunu anlatmış oluyor. Ve devam ediyor. Şimdi biz geçen hafta bıraktığımız ayeti bir kısaca açıklamış oldum. Devam ediyor şimdi 33. ayette. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِبْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطَعِنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Devam ediyor ayet. وَقَرْنَ oturun. Oturun. ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى İlk cahiliyet kadınları gibi açılıp saçılmayın sokakta. Ve اَقِمْنَ السَّلَاةَ Namazı kılın. وَاَتِنَ الزَّكَاةَ Zekatınızı verin. وَاَطِعُنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve peygamberine itaat edin. Niçin bu emirleri verdim size diyor Allah-u Teala. Şimdi onu ayetin şimdi bu kısmı oraya geliyor. Açıklayacağım bu ayeti teker teker. Çünkü اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ Ben istiyorum diyor Allah-u Teala. Benim bir isteğim var. Ben murad ediyorum, istiyorum. لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ Sizden gidermek için. Sizden silmek istiyorum. Neyi? Erriçse pisliği. Bu hükmü niye verdim ben size diyor Allah-u Teala. Niye? Benim bir menfaatim mi var? Yok. Ha sizden pisliği, kiri gidermek için. Ehlel beyti. Ey ehli beyt. Ehli beyt kavramını biliyorsunuz. Bu ehli beyt kavramını Aleviler çok kullanırlar. Şimdi onu açıklayacağım. Ve yutahrakım tathira. Ve sizi temizlemeye çalışıyorum. Pisliği gidermeye ve sizin ruhunuzu, şahsiyetinizi, kişiliğinizi temizlemeye çalışıyorum. Şimdi bu ayeti kerimede ne var? Bunu açıklayalım. Şimdi ayeti kerime cahiliyetil ula kavramını koyuyor. Ve diyor ki cahiliyetil ula yani ilk cahillik toplumundaki kadınlar gibi açılıp saçılmayın sokaklarda. Evinizde oturun. Şimdi bu kısım nedir? Bu kısım şu. Cahiliyetin ula kavramını size anlatayım. Yani cahiliyet ne demektir bu? Hani peygamberimizin geldiği dönem cahiliyet dönemiydi Araplarda filan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cahiliyet kavramı, cahil kavramını biz yanlış kullanıyoruz. Galat'ı meşhur olarak kullanıyoruz. Meşhur bir hata olarak kullanıyoruz bunu. Cahil. Cahil demek arkadaşlar, bildiği halde tatbik etmeyen adamdır. Bilmeyen adam manasına gelmez. Bilmeyen adama ümmi denir. Bu kavramı iyi bilmek gerekiyor. Yani cahiliyet döneminin veya bir topluma cahiliyet niye dendiğini daha evvel eski bir dönemde anlatmıştım size ama bir daha hatırlatmakta yarar var. Allah bir tarihin bir dönemine, tarihin zamanın bir kesimine veya insanlığın hayatından geçen devreler, o devrelerin bir kesimine cahiliyet demesinin sebebi var. Niye Arapların dönemine cahiliyet desin? Niye Lut peygamberin dönemine cahiliyet desin? Niye Firavun dönemine cahiliyet desin? Bir sebebi var. Bu sebep nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanın insana yaptığı muameleden dolayıdır. İnsanın Allah'la olan muamelesi değil. İnsanın insanla olan muameleden dolayı bir döneme cahiliyet damgasını vurur Allah. Nedir o muamele? İnsanın insana zulmetmesidir. Hangi yönden? İşte ilk cahiliye dönemi Hazreti Lut dönemidir. Nedir orada homoseksüel? Erkeğin erkeği istismar etmesi. Ve bu cahiliyet dönemi ismini almıştır. İkinci cahiliyet dönemi insanlığın Firavun dönemidir. Orada da Firavun kabilenin erkek çocuklarını kesip kız çocuklarını sağ bırakması sebebiyle haksız olan bir çocuğu, yeni doğan bir çocuğu öldürüyor. Firavun benim rakibimdir diye işte Hazreti Musa'yı da öldürecekti, onun için annesine dedik at onu suya Allah. Arapların cahiliyet dönemi de kız çocuklarını kestikleri için haksız yere. Bir ailede ilk çocuk Araplarda peygamberimizin döneminde ilk çocuk kız olursa onu babası öldürürdü. İşte Hazreti Ömer de öldürmüştür kendi kızını. İlk çocuk doğmayacak kız. İlk çocuk kız doğarsa öldürülüyor. Onun için bu döneme de cahiliyet demiş. Yani insanın insana yaptığı haksız muameleden dolayı Allah-u Teala bir döneme cahiliyet dönemi damgasını vuruyor. Size harika bir tarih felsefesi anlattım. Ama Kur'an'dan gelen bir kaynak. Bayraktar Hoca'nın kafasından değil mi? Ama ben size onu önünüze pişirdim koydum ya. Ha burada da cahiliye döneminin başka bir boyutunu veriyor. Kadının ortak malı olarak kullanılması. Bu ne demek? Bu şu demek. Eski cahiliyet döneminde peygamberimizin doğduğu o toplumda, Arap toplumunda affedersiniz namussuz kadınların bayrağı olurdu. Bayrağı, eve bayrak asardı. Yani ben ortak malıyım derdi. Evsine bu kadınla bir sürü insan münasebette bulunuyor. Ne oluyor sana? Bulundu. Bugün yok mu? Var. Bugün de cahiliyet var ya. Ha, kadın gebe kalırsa toplanmış o cinsi münasebette bulunduğu erkekleri. Dermiş ki bu çocuk sizdendir, sendendir demiş bir tanesine. O bir tanesine hangisine senin çocuğundu dediyse onun nikahlanmış, onun karısı olurmuş. Nikah sisteminin bir sistemi de buymuş peygamberimizden evvel. Bunu kim anlatıyor? Hazreti Ayşe anlatıyor bunu. Bu dediğim hadisin hem Buhari'de hem Müslim'de yeri var. Ama bu bir realite yani. Bunu tarihte yazıyor, hadiste de var. Yani bu ne demek oluyor şimdi biliyor musunuz? Erkekler geliyorlar bir araya, bu kadınla cinsini münasebette bulunan kadınlar, bir erkekler bir araya geliyor. Ona diyor ki bu çocuk sendendir. Ve onun nikahlısı oluyor. Korkunç bir olay. Yani kadının ortak malı olarak kullanıldığı, istismar edildiği, eşya olarak kullanıldığı dönemin, cahiliyet döneminin bir özelliği olmuş oluyor. Ama bundan dolayı isim verilmiyor. Kız çocuğunun öldürülmesinden dolayı isim veriliyor cahiliyet dönemine. Ama bu onun bir özelliğidir. Yani. Onun için burada Allah-u Teala diyor ki, cahiliyetil ula, ilk cahiliyet kadınları gibi sokakta apışıp durma yani, kıvırtma yani demek istiyor. Ne anlama geliyor bu şimdi? Yani kadının sokağa çıkması, kadın sokağa çıkmayacak mı? Çıkacak, böyle bir şey var mı sana? Yok. Ama burada bir şey söylüyor. Cahiliyet döneminde kadınların ev kültürü yoktu, ev. Onların işi erkeklerle fıngırdamak. Ev yok, ev diye bir şey yok. Eve otel olarak gidilir. Eve otel olarak gidilir. Ev kültürünü oluşturuyor bu ayet. Evinde otur dediği kavram bu. Bir kadının ev kültürünü oluşturuyor. Bu ayet böyle başlıyor. Devrim yapıyoruz biz şimdi. Devrim. Bu yorum yapıyorum size ben. Bu yorum var ya, bu bambaşka bir yorum. Bütün dünya insanlığında böyle bu. Ev kültürü yok. Evi bugün dünya insanlığında kadınların çoğu, erkeklerin de çoğu, pek çoğu evi otel olarak kullanıyor. İşi gücü fingırdamak sabaha kadar. Öyle değil mi? Ha işte bu ayeti kerime 1400 sene evvel ailenin önemini öne çıkarıyor. Anlıyor musunuz şimdi? Kadına bunu söylüyor. Senin ülken evindir, evin, ülke, ülke. Ha bu ülkeyi görüyorsun, ha bir ülke, bu bizim evimizdir de, Türkiye bizim canımız, ciğerimiz, evimizdir de, evin. Gittin mi dışarı, yani gidiyorsun Türkiye'ye nasıl geleyim, ben bir sene kaldım dışarıda, of! Türkiye'yi öyle aradım ki, burnuma tüttü, aa evini arıyorsun, evini, ha! Buradaki ev kavramı, evinde otur dediği kavramı, bir yurt mefhumunu, bir aile mefhumunu öne çıkartıyor. Kadının ailesine sahip çıkmasını istiyor. Yoksa sokağa çıkma diye bir olay olur mu? Olur mu, şey olur mu? Peygamberimiz döneminde kadınlar savaşa bile gidiyordu, hemşirelik yapıyordu. Ben ne demek? Ticaret yapıyordu. Hazreti Hatice ticaret yapmadı mı? Ha ön değil, o değil. Bu dediği ahlaki sınırları koyuyor ortaya yere bu kavram. Yani ne oluyor? Ha, Allah-u Teala cahiliyetil ulayı da söylüyor örnek olarak. Yani çıkma dese, evinde otur dese hiç çıkmayacak manasına gelir. Öyle anlaşılmaması için cahiliyet kadınları gibi sokakta fingirdeme diyor. Fingirdeme. Bu eğitimi veriyor Kur'an-ı Kerim'de ve aile mefhumunu öne çıkartıyor. Ev dediği olay bu, ev. Evine sahip çık. Evine. Ha bugün bir kadın evine sahip çıkarsa çocuğuna sahip çıkmış oluyor demektir. Terbiyesini veriyor çocuğun demektir. Evinde oturmayan, evine sahip çıkmayan bir kadın çocuğuna terbiye vermesi zordur. Ha demek ki aile, yıkılan aile sistemi vardı cahiliyet döneminde. Aile yıkım, aile mefhumu diye bir olay yok. İşte bu aile mefhumunu öne çıkartıyor burada. Ve cahiliyeti de örnek göstererek yapıyor bu işi ki yanlış bir şeye kapılmayalım diye. Yani kadına evinde otur derken hiç dışarı çıkmayacak yani. Böyle evde oturacak. Ha evde oturmakla kadının namusu korunmuş olmaz. Beynini düzeltmekle kadının namusu korunur ha. Öyle. Bu budur işte. Şimdi bunu emrettim. Allah-u Teala birinci sistem bu. Aileye sahip çıkmak. Ve akımne salata namazı kılmak. Bak namazı kılmak ikinci sıraya geldi. Namazı kılmak ikinci sıraya düştü. Birinci sıra namus. Namaz kılıyorsun, öteden fıngırdıyorsun. Anlamı ne oldu şimdi? Ha, önce anlıyorsun değil mi dediğimi ya? Ha, anlıyorsunuz tabii. Ha. Ha ikinci sırada ve akımne salate namazı kıl. Tabi bu namazın niye ikinci sıraya geldi de başka bir şeyi koymadı buraya dersek çünkü ahlak sistemiyle en yakın ibadet namazdır. Namazdır. Çünkü namaz değeri Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde insanı fuhuştan ve kötülüklerden geri alan bir özelliğe sahip. Böyle bir ilaçtır bu. Her namaz bir ilaçtır demiştim size hatırlarsanız. Allah fatura yazıyor bize namaz ilaç reçetesini yazıyor bize. Bu reçetenin burada ikinci sırasına namazı koymuş. Çünkü bir hastalıktır bu ahlaksızlık toplumda. Sosyal hastalıktır. Aynı zamanda ruhi bunalımdır. O hastalığı gidermek için namazı ikinci sıraya koyuyor. Bu hastalığın Ankebut suresinde resmen fuhuşa ve kötülüklere ilaç olduğunu söylüyor resmen Ankebut suresinde. Yani Ankebut suresi bu kadar. Dolayısıyla Allah-u Teala ikinci sıraya namazı koymuş. Kadınlara namazınızı kılın ve atine zekate zekatı veriniz. Ha kadın bağımsız zekat verebilir yani. Bir kadının malı varsa bu demektir ki kadın para kazanabilir, para sahibi olabilir ve zekatını verebilir demektir bu. Anlaşıldı mı? Böylece sadece erkeğe namazı, zekatı ver demiyor. Kadına da zekatını ver diyor. Kadın nasıl parası olacaktı? Ya kocası verecek, ay verecek ya da kendisi para kazanacak. Demek ki kar para kazanabiliyormuş. Ve ati'ine Allah'a ve Resul'e, peygambere ve Allah'a ve peygambere itaat ediniz. Evine sahip çık bir, namazı kıl iki, zekatı ver üç, Allah'a ve peygamberine itaat et dört. Niçin bu dört tane ilacı yazdım ben size diyor Allah-u Teala? Niye? Yani bunları ben niye size söylüyorum? Bunun ne anlamı var? Yani insanlara namaz kıldırmanın, zekat vermenin, böyle konuşmanın, emir vermenin, bunların ne anlamı var diyor Allah-u Teala? Bunun anlamı diyor sensin diyor. Seni hedef alıyorum, beni değil diyor Allah-u Teala. Benimle bir alakası yok. Bu dinin bütün hükümleri insanlığın mutluluğu içindir. Toplumların ve ferdin mutluluğu içindir. Yoksa Allah'ın hiçbir menfaati yoktur burada. İşte bunu da burada söylüyor. İnnemâ yuridullâhu, kesinlikle diyor. Kesinlikle. İnnemâ. Ben Allah olarak istiyorum. Benim muradım şudur diyor. Şunu istiyorum bunları korken, bu emirleri. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, sizden pisliği gidermek için. Demek ki bu ibadetler, şöyle düşünün, şöyle düşünün ki iyi kavrayasınız diye söylüyorum. Affedersiniz, bir çukura düştün, pislik çukuruna düştün, lağıma düştün. Çıktın. Pislik üzerinde. Ne olacak? Bu pisliği kim temizler? Su. Su temizleyicidir. Ha, su seni temizleyecek. Elbiseni de temizleyecek, seni de temizleyecek. Suyun altına gireceksin. Efendim ben suyun altına girmeden temizlenirim efendim. Yok efendim, yapamazsın. Biraz sonra sinekler başlar seni rahatsız etmeye efendim. Kokuyorsun. Toplumu rahatsız etmez. Kimse yanına oturmaz. Herkes senden kaçar. O pis laundan çıktığın halde hiçbir yere gidemezsin toplumda. İnsanlar da günah işlediği zaman lağıma düşmüştür. O lağımdan çıktığı zaman buna bir su lazım, yıkanacak. O da işte bu ibadetlerdir diyor Allah. Bu benim suyumdur diyor. Oraya yıkanacak. Efendim ben yıkanmadan yaparım o işi. Yok efendim, yok. Yok. Senden herkes kaçar. Allah da kaçar, melekler de kaçar. Herkes de toplum, herkes kaçar senden. Sen kokuyorsun. Günahlarınla kokutuyorsun insanlığı. Anlıyor musunuz şimdi bu insanlık? Lağımdan çıkmışa dönüyor. Anlamanız için bunu söylüyorum ben size. Çünkü burada ricz kavramı nedir biliyor musunuz? Ricz. Resmen pislik demektir. Hani söylemiştim size. Bu söylediğim laftan dolayı bir arkadaşımız da içkiyi bıraktı. Bir gün giderken onun arabasıyla İçki içtiğini söyledi açıkça bana falan. Ben de şu demedim ona yani. Ben şimdi hoş içme demekle o içkiyi bırakacak değil dedim ben yani. Benim prensibim budur. Ama ben ona doğruyu söyledim. Dedim ki bak, kusura bakmayın bu kelimeyi kullanacağım anlamanız için. Şu ayette Allah içkiye şeytanın boku diyor dedim. Bok. Şeytanın boku. Sen bunu yiyorsun dedim. Öyle bıraktım dedim. Şimdi senelerdir içmez. Allah öyle söylüyor çünkü. Ben söylemiyorum onu. Ben tercümeyi yapıyorum. Tam halk dilinden yapıyorum tercümeyi. Adam tiksindi. Pisliği deseydim bunu yapacak değildi. Pisliği deseydim yapmayacaktı o işi. Tiksinmeyecekti. Doğrudan doğruya tam kelimenin aslını söyledim. Aslını söyleyince şak diye işi bıraktı adam. Adam içkiyi kesti. Şimdi aynen burada da böyle söylüyor. Burada da riç geçiyor. O da ritsün min ameli şeytan diyor. Şeytanın pisliğidir diyor o ayette. İçkiyle olan, alkolle ilgili ayette. Burada da gene aynen ritsi kullandı. Oradaki ritsi burada kullandı. Pisliği anlayın da demek istediğimi. Lağıma düşmüşsün diyor. Ben istiyorum, kastım budur. Sizi, sizin o pisliğinizi temizlemektir. Soruyoruz şimdi. Bu bir maddi pislik değildir bu. Bu bir maddi pislik değildir bu. Bu manevi bir pisliktir bu. Yani Allah-u Teala doğal olarak sen bir pisliğe düştüğün zaman da gidip suyla onu yıkacaksın sen. Onu git suyla yıka demezsen Allah-u Teala. Niye dersin sana? Onu sen zaten yaparsın onu. Doğal olarak O pislikle insanların huzuruna çıkmazsın. Fakat burada görünmeyen pislikten kastediyor Allah. Görünmeyen pisliği kastediyor. Manevi pisliği kastediyor. İşte o pislik insanın ruhunda, gönlünde olan manevi pisliği temizlemek istiyorum ben sizden diyor Allah-u Teala. Ehlel beyti, ey ehli beyt diyor. İşte bu ehli beyt kavramını Aleviler daraltıyor manayı. Manayı daraltıyor diyorlar ki, iyi dinliyorsun ben değil mi? Daraltıyor ve bunu ben televizyonda söyledim o davetlerle. Ehli beyt kavramı Hazreti Peygamber'in hanımları, çocukları, Hazreti Hasan, Hüseyin, Ali, işte 3-4-5 kişi falan. Hayır. Ehli beyt bütün dünya insanlığıdır. Bütün dünya insanlığı Hazreti Muhammed'in dinine muhataptır. Yoksa Hazreti Peygamber'in hanımları pis miydi de temizleyecekti onları? Anladın değil mi şimdi kalyoncu bunu? Ehl-i Beyt bütün dünya insanlığıdır. Bütün dünya insanlığı Hazreti Peygamber'in dinine, İslam dinine, Kur'an'a muhatap olduğu için Peygamber'in bir ailesidir efendim. Evet, Ehl-i Beyt öyle Alevilermiş, yok şuymuş, buymuş, Hazreti Ali'ymiş, böyle bir şey yok efendim. Bütün dünya insanlığı Ehl-i Beyt'tir. Bölücülük yapmanın anlamı yok, mezhepçilik yapmanın anlamı yok. Ve Peygamber'in ailesini de istismar etmenin anlamı yok. Bütün dünya insanlığı Hazreti Muhammed'in ehli beytidir. Ha bu ehli beyt içerisinde kafirler de olur, Hristiyanı da olur, Yahudisi olur. Hazreti Nuh'un oğlu kafir olarak gitti o. Yani Peygamber'in ailesinden yana kötü çıkmayacak diye bir olay yok. Böyle bir şey yok. Ha şu ehli beyt kavramını bütün dünya böyle haykırmak gerekiyor. Yok, o severmiş ehli beyti de, ben severmişim de, o sevmemiş de, böyle bir olay yok. Bütün dünya kadınlığına hitap ediyor burada Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Böyle anlatacaksınız. Bu dini mahvettiler. Böldüler bu Müslümanları. Anlatamıyorsun ki derdini. Kime anlatacaksın? Zavallı bayrakta. Ha. İşte ben bütün dünya kadınlığının kirini temizlemeye çalışıyorum diyor Allah-u Teala. Benim muradım bu. Benim isteğim bu. Benim iradem bu. Ve yutahhirakum tatira. Ve sizi temizlemeye çalışıyorum diyor Allah-u Teala. O pisliğinizi giderip temiz ruhunuzu, o insanın doğuştan getirdiği o temiz fıtratını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ben sizi yaratırken tertemiz yarattım diyor Allah-u Teala. Kirlettiniz benim o yarattığım ruhu. O insana öyle bir ruh verdim ki o anasının karnında. Öyle bir tertemiz dünyaya getirdim ki o insanı. Ama siz yanlış fikirlerle, yanlış oluşumlarla, yanlış davranışlarla bu benim insanımın ruhunu kirlettiniz. İşte onu ben temizlemeye çalışıyorum. Benim bütün muradım bu dinle budur diyor Allah-u Teala. Başka bir muradım yoktur diyor. Demek ki bir insanı yoldan çıkarmak, bir insana yanlış bilgi öğretmek kadar büyük bir zulüm yoktur arkadaşlar. Çünkü o insanın ruhunu kirletiyorsun. O tertemiz delikanlı, o tertemiz çocuk delikanlı çağına döndüğü zaman o arkadaşlık grubu, social group dediğimiz o yakın arkadaş grubu, o çevresi, şusu busu toplum o insanın ruhunu öyle bir karartıyor ki, öyle bir hale getiriyor ki bu dünyanın en büyük zulmüdür yani. Çünkü o kararan gönül, o kirlenen ruh Allah'tan uzaklaşıyor. Yani dünyasını karartıyorsun adamın, ahiretini de karartıyorsun yani. İşte diyor ki Allah-u Teala, bu insanlar insanları karartıyor, kirletiyor. Öyleyse ben bu kirli olan çamaşırı yıkamam lazım, bu ruh yıkanacak. İşte ben bunun için bu emirleri verdim buraya diyor Allah-u Teala. Başka benim bir muradım yok. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Ne yaparsak bizim için, ne emrettiyse bizim için emretmiştir onu. Onun için işte diyor Allah-u Teala, temizlemek için yaptım bunu ve burada bugün size çok ilginç şeyler anlattım. Bir cahiliyet kavramının ne olduğunu anlattım. Evde oturun demenin ne manaya geldiğini anlattım. Ehli beytin ne demek olduğunu anlattım size. Arkadaşlar, ehli beyt sadece peygamberin çocukları olarak almayın bu işi. Hanımlar olarak almayın. Ehli beyt bütün dünya insanlığına hitap eder. Bu kavram bütün dünya insanlığını içine alır. Biz Hazreti Muhammed'in ailesiyiz. Bütün dünya onun ailesidir. Ha, bu ailenin içerisinde kavga eden olur, işte dinden çıkan olur, şu olur, bu olur, bu olacak bu. Bu olacak. Allah ne diyor biliyor musun Kur'an'da? Daha dün tez yapan bir çocuğa söyledim onu. Master tezini okuyordu bana da dün. Ona söyledim onu. Hiçbir peygamber dünyada silme Müslüman bir toplum kurmamıştır. Kafirle Müslüman yan yana yaşayacak. Önemli olan kafirle Müslümanın bir arada yaşayabilmesidir. Bu anlaşmayı, bu barışı oluşturmaktır. Bu barışın örfünü oluşturmak için gelmiştir bu Kur'an. Anlaşıldı mı? Farklı inançların bir arada yaşayabilmesini temin etmek için gelmiştir bu Kur'an. Böyle silme bir dünya yoktur Müslüman. Tak tak tak ayetler okudum çocuğa, hocam dedi olacak iş değil dedi. Olacak iş değil tabii dedim ya, ben hocayım dedim. Yapacağım sana dedim. Ayet bu, ayet kaide. Allah'ın koyduğu kaide. Ha şimdi devam ediyor şimdi emir. Temizleme işi devam ediyor. Ruhu kirlenen gönülleri Allah-u Teala temizlemeye devam ediyor. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحَكْمَةِ diyor Allah. وَذْكُرْنَ düşünün. Düşünün diyor kadına. Düşün diyor. مَا يُتْلَى okunan şeyi ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlerinizde مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerinden وَالْحِكْمَةِ ve hikmetten kadının okumasını, düşünmesini, Kur'an'ı anlamasını, Allah'ın ayetlerini anlamasını emri veriyor Allah. Düşün diyor, düşün. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ kadın okuyacak Müslüman kadın diyor Allah-u Teala. Düşüneceksin diyor Allah'ın ayetlerini. Bizim erkeklerimiz düşünmüyor ki kadınlarımız düşünsün. Nereden düşünsün bunu? Cahil kadınlar kalmış. Adam, bugün Türkiye'de adam var, sevgilisine mektup yazar diye kızını okutmuyor, ilkokula göndermiyor. Bugün. 20. asırda kadını cahil olan bir memleket medeni olamaz. Haykırıyorum bunu. İşte bak söylüyor ayet bunu. 1400 sene evvel evinde Allah'ın okunduğu ayetlerini hikmeti düşün diye bir Kur'an'ı düşünün. 1400 sene evvel orta çağ zihniyetinde yaşıyordu Batı dünyası. Bunu emir farz. Allah bunu farz kılmış 1400 sene evvel orta çağ zihniyetini dünya yaşarken benim Kur'an-ı Kerim'im kadına emir veriyor. Diyor ki evinde okunan ayetleri hikmeti düşün diyor. Düşün. Ya. Bu Kur'an böyle bir kitap işte. Böyle işte anlatıyoruz oradan işte damla. Denizden bir damla anlatıyorum size. Şaşırıyorsunuz değil mi? Ula daha bir damladayız. Ula bir damlayı halledemedik. Şaşırıyorsunuz değil mi? Ha. Demek ki ne çıkar bu ayetten? Bu ayet bana diyor ki Müslüman kadının evi üniversitedir. Okuldur diyor. Eğitim yuvasıdır diyor. Düşünce yuvasıdır diyor. Düşünce. Üretim yuvasıdır diyor. Fikir üretim yuvasıdır diyor. Bak gördün mü şimdi evi ne yaptı? Allah evi nasıl çevirdi okula, üniversiteye, gördün mü sen şimdi? Bu din bu. 1400 sene evvel bu Kur'an bunu söylüyor. Arkadaşlar Allah'ını severseniz. Yani 1400 sene evvel bu ayeti kerimeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koydu. Bizim evimizi çevirdi üniversiteye mi? Biz farkında değiliz. La biz üniversiteyi hep ayrık dışarıda. Hep İstanbul, Marmara Üniversitesi İstanbul'da. Ula evin diyor üniversite olacak. Evin üniversite olacak. Eğitim yuvası. Bak bugün hem de eğitim haftasındayız ha. Tam da denk gelmiş yani. Hikmet ilahiye bak. Eğitim haftasındayız şimdi. Hutbeyi de oradan okuyacağız. Peki niye biz evimizi böyle üniversiteye çevireceğiz? Bilgisiz temizlenemezsin diyor. Ey Müslüman hanımları! Bu beyin bilgilendirmedikçe gönüldeki kirler temizlenmez. Bilgi suyuyla temizleneceksin. Lağımdan çıkan adam ancak bilgiyle temizlenir diyor. Ha, manevi lağımdan. Su bu. Bilgi budur diyor. Buna haykırıyor. 1400 sene evvel. Temizlenme bilgiyle olur. Cahil insan temizlenemez. Manevi kirlerin temizleyemez. Bak nasıl için çıktı meydana, görüyor musun? Bu ayetle nasıl sistem oluşturuyor, görüyor musunuz? Yani bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz şimdi? Kadın bilgili olursa diyor Allah-u Teala temizlenir. Evini üniversiteye çevireceksin. Düşünce evi olacak orası. Oraya düşüneceksin. Bağlı emin öyle ya. Aha işte Ramazan burada. Arapça ayet bu. İnna Allah kana latifen habira. Ey kadınlar, ben latifim, ben habirim. Latif ne demek biliyor musunuz? En ince şeye sızan demek, sızan. Allah'ın sıfatlarından biri latiftir. Latif demek, her şeye sızabilen demektir. Onun için madde sızılamayan bir şey yoktur. Allah her yerde var ya, ha, Allah bu kainatı yarattı, kendisini de bunun içine koydu. Her yerde var Allah. Mekandan münezzehtir. Subhanallah derken manası budur. Allah her yerde var. E, latif olmayan bir varlık her yerde olamaz. Latif ince demek, her yere sızabilen demektir. Ha ben sizin gönlünüze de sızıyorum. Habire haberdarım sizin yaptığınızdan. Beynin ne düşünüyor onu ben biliyorum diyor. Ey kadın dikkat et. Harika bir olay. Bir insan Rabbim benim beynime sızmış, gönlüme sızmış, ne geçiyorsam oradan biliyor diyorsa o adamı kötü yapmasına imkan var mı? Kötü düşünmesine mümkün mü? Onun için sıfatlarını buraya koymuş, o sıfatları buraya koymuş. Çünkü bilgiden bahsettiği için beyindeki oluşumdan bahsediyor. Beyindeki oluşumdan haberdar olmayan bir Allah, Allah olamaz. Onun için diyor ki ben senin beynine de sızarım. Ne düşündüğünü de bilirim. Ey kulum, ben her şeyden haberdarım. Eyvah, vakit geldi. Şimdi uzun bir ayete indik. Burada bu ayette arkadaşlar, şimdi Müslüman kadınla Müslüman erkeğin vasıflarını anlatıyor. Teker teker, tık tık tık tık söylüyor. İzah etmiyor. Tık tık tık. Söylüyor Allah-u Teala. Ben şimdi manayı vereyim. Gelecek hafta izahlarını yapabiliriz. İnnel müslimine, teslim olan erkekler. Vel müslimati, teslim olan kadınlar. Vel müminine, inanan erkekler. Vel müminati, inanan kadınlar. Vel kanitine, boyun eğen, samimi, gönülden Allah'a bağlı erkekler. Vel kanitati, gönülden Allah'a bağlı kadınlar. Ve sadikine, fakire tasadduk eden, zekat tasaddukunu hayır yapan erkekler. Ve sadikati, hayır yapan kadınlar. Ve sabirine, sabreden erkekler. Ve sabirati, sabreden kadınlar. Huzurunda huşu ile samimi olarak boyun eğen erkekler vel haşaati Allah'ın huzuruna ihlasla samimiyetle boyun eğen kadınlar vel hafızine furucehum cinsel organlarını muhafaza eden erkekler vel hafızati cinsel organlarını muhafaza eden kadınlar ve zakirin Allah'a Allah'ı çok çok çok zikredenler kesiren çok ve zâkirâti çok çok zikreden kadınlar. A'addallâhu lehum, onlar için hazırladım. mağfireten bir af ilan ediyorum. Af çıkarıyorum bunlar için ve ecren azime ve büyük bir ödül hazırlıyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet-i kerime gelecek hafta bu kavramları azıcık izah yapmak suretiyle bu ayetimize başlayacağız inşallah. Bugün ne anlattık? Bugün geçen hafta bırakmış olduğumuz Peygamberimizin hanımlarına erkeklerle konuşurken doğru konuş. Kötü niyetli erkekler sana niyetini bozar dediği, kadın erkek ilişkisindeki konuşma adabını bile, konuşma ahlakını bile gündeme getirmişti. Ve sonraki ayetlerde, bugün izah ettiğimiz ayetlerde ev kavramını, evine sahip çıkma kavramını kadınlara söylüyor. Cahiliyet dönemi gibi kadınlar gibi sokakta fingirdetmeyin diyor. Ve namazını kılmasını, zekatını vermesini, Allah'a ve peygamberine itaat etmesini emrediyor. Niçin bunları yaptığını söylüyor Allah-u Teala? Çünkü ben sizin manevi kirlerinizi temizlemek için bunu yapıyorum. Ama evinizde oturup düşünün. Allah'ın ayetlerini tahsil edin. Onlar üzerine düşünün, kafa yorun. Hikmet üzerine kafa yorun diyor Allah-u Teala. Ve böylece bir Müslüman kadının ailesini bir üniversiteye, bir okula çevirdiğini, bir düşünce müessesesi haline getirdiğini Allah-u Teala söyledik. Ve şu genellemeyi yaptık. Bir insanın bilgisi yoksa o manevi kirlerini temizleyemez diye söyledik. Ve böylece hutbemizi de bu eğitim haftası dolayısıyla bu konuya tahsil edeceğiz.